kilka godzin był zablokowany pas ruchu w kierunku Katowic, a to z powodu tego, że do rowu wjechał autobus. Nie ma też utrudnień w województwie łódzkim na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Pniewo, odcinek Łowicz-Kutno. Tam zderzył się samochód osobowy, dwa samochody osobowe. Policja kierowała ruchem, ale teraz już nie ma żadnych utrudnień. To wszystkie informacje. Szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy i bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiej Radio. Poniedziałek, 21 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Łatwiej zostać Rosjaninem. Prezydent Putin upraszcza procedury i zachęca do przyjmowania rosyjskiego obywatelstwa. Stop wojnie i zbrojeniom, mówią Niemcy. Pokojowe marsze przeszły ulicami kilkudziesięciu niemieckich miast. Przez napięcia na linii Stany Zjednoczone-Rosja w Waszyngtonie odwołano Festiwal Teatru Rosyjskiego. Moskwa zachęca do przyjmowania rosyjskiego obywatelstwa i znacznie to ułatwia. Ustawę, która upraszcza procedury i skraca czas przyznawania obywatelstwa, podpisał właśnie prezydent Władimir Putin. Warunkiem ubiegania się o rosyjski paszport jest znajomość języka rosyjskiego i używanie go na co dzień. Rosjanami mogą zostać osoby, które mieszkały w byłych republikach radzieckich i na terenach dawnego Imperium Rosyjskiego, a także posiadające przodków tam mieszkających. Wcześniej prezydent Rosji podpisał dekret o rehabilitacji mniejszości narodowych Krymu. W trakcie posiedzenia Rosyjskiej Rady Państwa Putin poinformował, że chodzi o Tatarów krymskich, Ormian, Niemców i Greków. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Tatarzy krymscy zostali deportowani z Półwyspu w 1944 roku pod zarzutem kolaboracji z hitlerowskimi Niemcami. Przesiedlono ich na tereny Republik Radzieckich, Uzbekistanu, Kazachstanu i Tadżykistanu. W 1967 roku Prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego uznało, że kolaboracja bezpodstawnie została zarzucona wszystkim Tatarom. W 1989 roku Rada Najwyższa zdelegalizowała deportację krymskich Tatarów i uznała ją za przestępstwo. Dziś Władimir Putin podpisuje dekret o rehabilitacji spełnił prośbę prezydenta Tatarstanu Rustama Minichanowa. Obecnie na Krymie mieszka około 300 tysięcy Tatarów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tysiące Niemców przeszły w tradycyjnych pokojowych marszach organizowanych od lat 60. w czasie Wielkanocy. Akcje odbyły się w około 80 miastach Niemiec. W Hamburgu 450 osób domagało się wycofania niemieckich żołnierzy ze wszystkich misji zagranicznych. We Frankfurcie nad Menem kilkuset demonstrantów uczestniczyło w wiecu pod hasłem "Wojna nie rozwiąże żadnego problemu". W Berlinie przeciwko wojnie maszerowało 1000 osób. Uczestnicy akcji domagali się zamknięcia baz wojskowych USA, rezygnacji z broni atomowej, skrytykowali też Zachód za wymachiwanie szabelką oraz sankcje prowadzące do wojny gospodarczej z Rosją. Napięcia na linii USA-Rosja wokół Ukrainy doprowadziły do odwołania festiwalu współczesnego rosyjskiego teatru, który miał się odbyć na jesieni w Waszyngtonie. Moskiewscy urzędnicy wycofali się z obiecanego współfinansowania, donosi Washington Post. Na przygotowywany od ponad roku festiwal miało przyjechać do amerykańskiej stolicy ponad 90 rosyjskich aktorów i reżyserów z 4 moskiewskich teatrów współczesnych. Ale, podkreśla amerykański dziennik, nie przyjadą, bo ich działalność finansują władze, a artyści potrzebują zgody na podróże. Na koniec o wokalnych popisach premiera. Nagranie jest nawet w internecie. Donald Tusk śpiewa Hey Jude, The Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Nagranie na portalu YouTube nosi tytuł "Czemu premier śpiewa Hey Jude". Tego mamy się dowiedzieć jutro. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Adam Malecki. Polscy hokeiści grają w drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej B. Po zwycięstwie na inaugurację 7-0 z Rumunią dziś wygrywają z gospodarzami turnieju Litwinami. Trwa ostatnia tercja, jest 3-1. W innych meczach Wielka Brytania pokonała Rumunię 4-1, a Chorwacja 4-0 Holandię. Do Dywizji Pierwszej A awansuje zwycięzca turnieju w Wilnie. Łukasz Kubot odpadł w pierwszej rundzie turnieju tenisistów w Barcelonie. Polak uległ Hiszpanowi Bautiście Agutowi 1-6 i 0-6. Odpadł także Michał Przysiężny. Grał z Rosjaninem Gabaszwilim 3-6 i 4-6. Oznacza to, że w turnieju głównym w Barcelonie pozostał już tylko jeden polski tenisista, Jerzy Janowicz, który miał wolny los w pierwszej rundzie. W Ekstralidze Żużlowej Unibak Toruń pokonał 60-30 Betard Spartę Wrocław, Włókniarz Częstochowa przegrał u siebie 40-50 z Falubazem Zielona Góra, a Unia Tarnów wygrała bardzo pewnie 63-27 z Wybrzeżem Gdańsk. Krzysztof Hołowczyk zajął drugie miejsce na pierwszym etapie rajdu w Katarze, czwartej eliminacji Pucharu Świata w rajdach terenowych. Szósty jest Adam Małysz, jadący z Rafałem Martonem. I spójrzmy jeszcze, jak wygląda sytuacja w hokeju na lodzie. Polacy wciąż prowadzą 3-1 i 10 minut do końca. W nocy padać będzie tylko na zachodzie kraju, na termometrach od 8 do 10 stopni. Jutro pogodnie, tylko na zachodzie i południu może się chmurzyć i przelotnie padać. 15 stopni nad Zatoką Gdańską, 21 na południu, 22 stopnie na Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talent Trójki 2013. Agnieszka Skrzypczak. Oraz Wojciech Malajkat, juror. Przedstawiają Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Muzyka Piotr Mos. Niech teraz Stefan poczyta, zmęczyłam się. Tak ci dobrze idzie. Zaczynamy w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. 23 kwietnia o 11.50. Zapraszamy. Over. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Simian Mobile Disco, John Hopkins, Scalpel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamat, Brand New Anthem, Mówią na mieście, AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Piękny wieczór, dobry wieczór, 6 minut po 21. Czy na pewno są Państwo po drugiej stronie radioodbiornika i czy na pewno są Państwo gotowi jeszcze na 13 utworów? Bo to 1681 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Sekcja finałowa, przed 22 wszystko będzie jasne. Get Away, Pearl Jam, 2 w dół na 13. Po 11 tygodniach z 11 na 13 w 1681 notowaniu lp@polskieradio.pl albo 71335, tak można się z nami kontaktować. Państwo tworzą atmosferę. Daję znać do Grudziądza, do pana Marcina, że przeczytałem list i od razu powiem, że wszystko będzie dobrze. Powoli już wytraca moc ten utwór, tak jak przed tygodniem na 12. Graffiti on a Train, Stereophonics. Asleep and rain falls, he's drowned. Pojawia się ten utwór, muszę zrobić głośniej. Graffiti on Train, Stereophonics, 31 tygodni w zestawieniu, dziś na miejscu 12. Lista przebojów programu trzeciego, jeszcze miejsce 11 to też spadek o dwie pozycje, 29 tygodni w zestawieniu, Sirens, Pearl Jam. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the sirens. The circus so profound. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am. It's a fragile thing, this life. W moim domu cisza. Jedni wybili, inni jeszcze nie dotarli, a ja słucham Scotta, bo to chwila tylko dla mnie, kiedy naprawdę się zatrzymuję i czekam na Sirens. Na żywo też. Pani Ewa z Warszawy przypomina o tym, że widzimy się z chłopakami latem tego roku. Sirens, dwa w dół po 29 tygodniach, dziś na 11. No i pierwsza dziesiątka przed nami. Na 10 dwa w dół, Whole World is Watching, Within Temptation i Piotr Ogucki. You live your life, you go day by day, like nothing can go wrong. These cards are made, they're changing the game, you learn to play it hard. And I know you wish for more, and I know you try, and I hope you realize, you know the time is right. Within Temptation i Piotr Rogucki, Whole World is Watching, dziś dwa w dół po 14 tygodniach na 10. Nim zaprezentujemy miejsce 9 dzisiejszego notowania, 1681 notowanie dzisiaj, i przypomnę, że kolejne już w najbliższy piątek. To może przypomnijmy, że tak to brzmiało w oryginalnej wersji. Patrzcie go, oto i świętej kotwicą, zamazany punkt w wielkiej powoli gór. wytrudzony badacz własnych pragnień i snów. Tak to brzmiało w wykonaniu zespołu 2 plus 1, Wielki Mały Człowiek, a Anno Domini 2014, Biskit na 9. To będzie bardzo ciekawe notowanie, bo drugie w tym tygodniu, dziś jedno, a w piątek Marek poprowadzi drugie i ciekawe, jak sobie poradzi na przykład ten utwór. Biskit, wielki, mały człowiek. Dziś o jedną pozycję w górę, po 8 tygodniach ląduje na 9. lp3@polskieradio.pl albo 71335. Czekam jeszcze na Państwa korespondencję. 8 utworów przed nami. 5 do góry, Magic, Coldplay. To w piątek może być numer jeden? Może, bo dziś aż o 5 pozycji do góry z 13 na 8 po 6 tygodniach Magic Coldplay. Oczywiście to wszystko zależy od Państwa. Proszę oddać głosy do piątku, do 12 z naszych stron internetowych. proszę kliknąć w listę przebojów programu trzeciego i zaznaczyć 10 utworów, wysłać je do radia. Można to zrobić nawet dziś, żeby już mieć wszystko z głowy. Magic, Coldplay, 5 do góry na 8. 71335 i lp3@polskieradio.pl. Na 7 jest Dawid Podsiadło. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Dalej, dalej, tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest, czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Nie widziałem filmu, ale ta piosenka wyśpiewana przepięknie przez pana Dawida. Dawid Podsiadło, 4.30, 11 tygodni w zestawieniu, dziś na 7. Co tam u państwa słychać? Ada z Katowic donosi, że jej koleżanka Alicja ma dzisiaj 18 urodziny. No to wszystkiego najlepszego, Alicjo. Dobrego rock'n'rollowego życia. Nie wiem, czy przed YouTube może być, no ale tak wyszło. Na 6. Ordinary Love. Rocks to but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Nie należę do ortodoksyjnych fanów YouTube, ale ten utwór bardzo, bardzo mi się podoba. Ordinary Love. 21 tygodni w zestawieniu. Dziś ląduje na miejscu szóstym. Pani Ewa się zastanawia, czy pamiętam, że ponad rok temu była wyjazdowa lista przebojów programu trzeciego z hotelu Bohema w Bydgoszczy. Oczywiście, że pamiętam. Pamiętam, że niespodziewanie tłumnie zjawili się wtedy słuchacze listy. Teraz bardzo ważna informacja. Jeszcze przez chwilę bawimy się także w Polski Top Wszechczasów. Proszę wyznaczyć swoje typy. A propos typów, to na stronach internetowych znajdą Państwo taki film, gdzie trzy typy zapowiadają ten polski top. Najwięcej mówi typ na S, a nieco mniej typ na M i typ na B. Proszę zajrzeć na strony internetowe, zobaczyć film. Mam nadzieję, że on będzie dla Państwa zachętą do głosowania. No i wspólnie z nami się zabawić, a 2 maja bawimy się w listę w top wszechczasów. Polska muzyka, polskie śpiewanie i polskie święto. Wracamy na listę na 5. Prosto kult. We'll be right back.

Tak to bywa. Z pierwszego na drugie po 6 tygodniach Mamba, Łaga, Lux, Torpeda. Przypomnę, że najbliższe notowanie listy w piątek już i już dziś można oddawać głosy. Proszę jak zwykle zaznaczyć 10 swoich ulubionych utworów i zagłosować. A pan Paweł się zastanawia, że Johnny Cash tak wysoko i może za niedługo będzie to miejsce pierwsze. Kto wie, wszystko okaże się w piątek. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Mam nadzieję, że 1681 notowanie przypadło Państwu do gustu. Proszę jeszcze pisać, bo siedzę jak zwykle przy nocnej lampce. piotr.baron@polskieradio.pl. My dziękujemy. Listę zrealizował Michał Jakubik. Helen odbierała od Państwa telefony. Redaktorek zapowiadał piosenki. Piotr Baron. Bardzo Państwu dziękuję. No i 8 tygodni z nami to nagranie. Dziś z drugiego na pierwsze Artur Rojek. Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Podobno ty umierasz, lecisz, sobie lecisz. Już nie wytrzymuję tempa, wszystko skręca. Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną. Wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego.